أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك بالله جل جلاله منكي رحمن أو رحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پختنه کوي موږ څه مصرف کړو؟ ځواب ورکړه چې کوم ما چې تاسو لګوئ پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسانو باندې ولګوئ او تاسو چې هر ښېګڼه کوئ الله پاک پرې خبرېږي. كتب عليكم القتال وهو كرز لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسف بجنگ أمر شويدي أو هغا تاسف ناكار دي کې دا شي چې یو شی تاسو ته ناکار وي او هغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کې دا شي چې تاسو یو شی خوښوي او هغه تاسو لپاره بد وي. الله پاک پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پختنه کوي په حرام میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ ووایا په دې کې جنګ کول ډېر بد دي خو د خدای جل جلاله له لارې نه د خلکو منع کول پر الله پاک باندې کافر کېدل د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسېدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بدکار دی او فتنه د وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به د تاج سره تل په جنګ اخته وي آن تر دې چې که وسه ورسېږي نو تاسو به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسو نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې عمري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې بابېزه او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. إن الذين آمنوا والذين آجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ده ده پر خلاف کم خلق چه ایمان را وله ده او چا چه ده خدای پاک پلاره کی خپل کور وطن پریخه او جهاد کرده ده هاگوی حق لری چه ده خدای پاک در رحمت هلمندی او الله جل جلاله به هغو ده خطاو بخون که او پر هغو ده خل رحمت پرزون که ده. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. پوښتنه کوي د شرابو او د یارۍ څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره ده څه ګټه هم پکې وي، خو ګناه یې له ګټې نه ډېره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای جل جلاله په لاره کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله پاک تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى إن إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د هغو غوره کول ډېر ښه دي، او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ظلم ځواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته، نو هغو خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روزګارو دواړو حال الله ته ښکاره دی، که د الله خوښه شي نو په دې کار کې به یې تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسو لمشركانو خلو سره هیڅکله نکاح مه کوئ ترڅو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان وینځه له اصلي مشرک نه ډېره ښه ده، که څه هم چې ستاسې هغه ډېره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هېڅکله په نکاح مه ورکوئ ترڅو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان ریح له اصلي مشرک نه ډېر ښه دی، که څه هم چې هغه ستاسې ډېر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله پاک په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او د خنې پلوري بلنه درکوي. او هغه خلکو ته چې خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کې داسې چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیتۍ حالت دی، په هغه کې له ښځو نه بېل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې او ستره شوي نه وي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان ورځای شي چې الله پاک درته امر کړی دی. د الله پاک هغه خلق خوښېږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سلطه غره کړي. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسي خزي ستاسي كختنبي ستاسي خپلا خوخلا څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپلې راتلونکي فکر ولرئ او د الله پاک له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به دا غسر یو ځای کېږي او اے پیغمبره څوک ستا لارښودنې ومني هغوی ته د بری او نیکمرغۍ زیر ورکړه. ولا تجعلوا الله عزة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ده الله فاق من تداس قسمه خللك ميادويك تاغوك هداس لنكي فهزداري او ده خداي فاق ده بندگانو ده كيغني لكارونك منا كولوين. الله پاک تاسو ټول خبرې اوري او پر هر څه پوهیږي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. كون بمعنى قسمنا چې تاسو د ارادې خړلې وي پر هغو باندې مو الله پاک نیسي حکم قسمونه چې تاسې د زړه کومې خوړلې وي پر هغو به مو ارومرو ونیسي. الله ډېر بخونکی او تیریدونکی دی. للذین یؤذون للنساء تربص اربعة اشهر فإن تائوا فإن الله غفور رحیم. کوم خلک چې د خپلو ښځو سره د نااړوندۍ لوړه کوي هغو ته څلور میاشتې وخت دی که یې ورته رجوع وکړه نو الله پاک بخونکی او رحیم دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که هغو د طلاق هوډ کړی وي نو ودې پوهېږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهېږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کومو ښځو ته چې طلاق ورکړل شوی وي هغوی دې د درېو حیضونو موده په انتظار تېره کړي او دا ورته روا نه ده چې هغه څه چې الله پاک د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هېڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میلونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الصلاة مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق بوزن دي بيادي یا په سمه توګه ښځه وساتله شي یا دې په ښه توګه رخصت راشي. او په داسې شان رخصتول تاسو ته روا نه دي چې څه مو ورکړی دي دا هغونه یو څه بېرته ترې واخلئ. البته دا مستثنا ده چې ښځه او مېړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې د هغوی دواړو به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نه شي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل مېړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورته بیل کړي. دا د الله پاک ټاکلې پولې دي، له دې نه مه اوړئ، او څوک چې د خدای پاک د پولو نه واوړي هماغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتوادعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیاکه د وزر طلاق ورکول موروستا خزه تا دریم زل طلاق ورکی، نو هغه خزه بیا د هغه لپاره روانه ده، مگر دا چې بل چا سره دا هغه نکاح وشي او هغه طلاق کړي. کله هغه وروستا لومړی مېله او دې خزه دواړو دا فکر وکړ چې پر الهی حدودو با ودریږي، نو کدی یو بل ته رجوع وکړي ته باک نشته. دا د الله پاک ټاکلي حدود دي دغو خلکو د لار موندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسو خزو ته طلاق ورکړئ او د هغوی عدت پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رسخت کړئ. محض دې د ربلولو لپاره یې نه اېسارول چې دا به تېری زیاتی وي، او څوک دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. دا الله پاک آیاتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله پاک په ټولو نعمت تاسي سرولی کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسو نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویرېږئ او ښه پوهېږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعتدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أبصاركم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسو خپل ښځو طلاق ورکړ او هغوی خپل عدت پوره کړ، نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلې خوښې مېړونه انتخاب کړي. که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله چې سره نکاح وکړي، تاسو ته ښودنه کېږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ کرپ الله او دا آخرت ورځ ایمان لري. ستاسو لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پاک پوهېږي او تاسې نه پوهېږئ. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير د کوم پلار چې داخله وي چې د هغه اولاد د تیرودنې په ټوله موده کې تی وروي نو میندې دې خپلو بچیانو ته پوره دوه کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماسوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داس نه چې د چا په اوږه د هغه له وخت نه پوته پېټۍ کېښودل شي، نو دې مور ته له دې عمله آزار ورسول شي چې ماسوم د هغې دی او نه دې پلار له دې عمله وکړول شي چې ماسوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماسوم په پلار دا حق دی، همدا راز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بېلول غواړي، د دې خبرې ثبات نشته. او که تاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماسوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه وبال نشته. په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو چې په کومه اجره فیصله کړې ده هغه په ښه توګه ادا کړئ. د الله نه وویرېږئ او وپوهېږئ چې تاسو چې هر څه کوئ الله پاک هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لطاتس اسخا چه چوک عمره او کنده پاتشه نها غوید پر خپل ځان سلور میاشته او لس رزه پیدت کی رکلی. بیا چه کلا عدت پرشه نو دخپلو شخصی چارو پا باب دا غو خپلا فخه ده پا خطو گچه سکوی و دیکلی. پر تاسی سمسئولیت نشتا، الله پاک تاسی طول لکنونا خبر دی. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اسلمتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د دت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او که په زړه کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې ثبات نه لري. الله پاک پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې بریادېږي، خو پام کوئ چې پټه ژبنه او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبره کول وي نو په روا ډول دې وي او د نکاح تړلو پرېکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تېر شوی نه وي. خو په هغه چې الله آن تاسو د زړه پرازونو پوهیږي نو هغه نو ویریږي او په دې هم پوهیږي چې الله زغمون کوي دی له ولو ولو خبرو کیریږي لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فرطاسي هس بنا نشتا کختلو خزت مخی لغ طلاق ورکلی چی داسمو نگی وروڑی او محرمو نگی تاکلی پا دی صورت چی آغو تا چنا صور کول ضروری دی وسوال دی دخل وسی او دی وزر دی دخل وسی پا اندازا تا خسو گت ورکلی دا پر نکانو حق دی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ او کتاسی للاس ورنو مخی طلاق ورکلیوی و مهر مو تاکلیوی لپدی سرات چبا نمائی مهر ورکول کلیوی با دیل خبره دا چی خزا نرم وزا وکلی او مهر ونخلی یا هغه څوک د یکا د عقد واکمن دی د نرمۍ نه کار واخلي او پر مهر ورکړي او تاسو که خلګه وکړي نو دا له تقوا سره ډیره خایيږي په خپل منځي چارو کې مروت نه هیروي الله پاک تاسو عملونه ویني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون دخلوا المنزلوا ساتنا وكري فترى بياد داسي المنزشي المنزش تولي شغني فكيوي دا الله فاق قولان دي داسي ودريغي دکه چې فرمان نه کی غلامان دریږي که امنیت خراب کی نو که پیاده یاست او که سپاره په هر شان کې کولای شئ لمونځ وکړئ بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله پاک په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسو ته ښوونه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن فرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم د تاس نه چې څوک عمرې او وروسته کونډې پرېښي وي هغوی به د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کاله پورې دې خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته الله پاک پر ټولو برلاسی او د حکمت او پوهې څرګند دی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ته هم دې توګه کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی ته دې هم په مناسبه توګه څه نا څه شی ورکړی شي او رخصت یې کړی شي دا پر متقیانو حق دی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فدغ شان الله فاق خپل حکمونه تاسو ته په داګه څرګند درکې هیله ده چې تاسو د پوهې او ادراک سره کار وکړئ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ تابعوا خلق حالت هم تفان رمك يده که ده مرگ لزیره خپل تاتوبی پریخی وطلو آو ده آغوش نیر زرگونو تند ترکی ده اللہ پاک آغو تویل یومری دیای آغو ده ده هم زل پارا رازون دیکلل حقیقت داده چه اللہ پاک پر انسانانو زیاد مهربان ده و زیادتر خلق شکر نعدا کوی وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم مسلمانانو د الله جل جلاله په لار کې وجنګيږي او خو په دې کې الله اوریدونکی او پوه دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويرزق واليه ترجعون بتاتنا سوف بكي الله فاك قرض حسنا وركري فرسوك الله ده غفور سوفهم ده بيت وركري كما يلهم د الله پاک تلاش دي او ذات ولهم او د هغه غلور تاسو کی ورګرځي دل دي الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من جوارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صاحب ترهب موضوع تغير قيدك من موسى عليه الصلاة والسلام نوريسة ببني إسرائيل مشرانة في خصوة أعوه قل پیغمبر تولوم زمد لفار والبادشاة وطاقة ترسیو چه مبد اللہ پاک پلا رکی جگره اکلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفتن او بیا خدا داس نیجی چه تاستا دا جنگ دو امر وشی او تاستی و نجنگی گئی او زواب ارکل نخیر دا تیو چه داستی چه مبد خدا جل جلالہ پلا رکی و نجنگی گئی و داس حال چه مبد خلو کورن سا استل شدیو او مب اہل ایال لنسخ درکای خوی دے و کلکی آغوط دا جنگ دو امر وکو نیلیا لکش نیر نپرتا نیر طول پسا لالل او اللہ فاک دا آغو هر یو تیل قوم کوئی پی زمین وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بات لکم طالوت ملکا والله يؤتي من يشاء والله واسع عليم بهغه پیغمبر هغه ته وایي چې الله پاک طالب تاسو بادشاہ تا کړی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د بادشاہ کېدو استحقاق مومي؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو، هغه کوم زیات تمن سړی نه دی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پاک پر تاسو هماغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله پاک واکمن دی. چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډېره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. وقال لهم الذين ظلموا ان ملكهم ان ياتيكم التابوت فيه كتيبه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دا وی پیغمبر هغه ته دا هم وښودل چې د خدای د لوري د بادشاه په توګه د هغه د ټاکل کېدو نشانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسو ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسو د رب له لوري ستاسو لپاره د دادګرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی علیه الصلات وسلام د کورنۍ او د هارون علیه الصلات وسلام د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرستو باندې ساتلی دي. که تاسو مؤمنان یې نو دا ستاسو لپاره ډېره ستره نشانه ده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة من بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بیا چې کله طالب له لښکر سره وخوځېد نو ویې ویل پر یوې سیند باندې د الله پاک له لورې پر تاسو ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې تر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو وڅښي په پرته یو یاره پوهېږي نو نور ټول دغه سیند نه خلوت ول. بیا چې کله طالب او ورسره ملګري مسلمانان د سیند نه پورې وتل لاندې لاړل نو هغو طالب ته وویل چې موږ په ملک کې د جالوت او د هغه له لښکر سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای جل جلاله سره یو ځای کېدونکی دی هغوی وویل ډېر ځله دا شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله پاک امر پر یوې لویې ډلې برلاسه شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته وتل نو دعا یې وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه نیک قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله نیک برلاسي کړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فپای کې د الله پاک امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت ووژل او الله پاک هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ورزده کړه چې د الله پاک خوښه وه. که دغه شان الله پاک د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولی نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای. خو پر نړیوالو د الله پاک لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي.